Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hiç gelmeseydiniz ya. Vallahi hiç gelmeseydiniz bu saatten sonra geleceğinize. Ne yapmışız abi ya? Allah Allah, bir saatte sizi bekliyorum yayına girmek için. Sallana sallana ellerinde gazete. Sen şu ağzındaki şeyi temizle de ondan sonra bir saattir bekliyorum ağzındaki de. Ağzındaki neyi temizle ya bari ağzında. Yeşil yeşil ne onlar içerideki yeşillik? Çağla. Çağla. Kayısı çağla. Ha, kayısı çağla. Onu hapur hapur içeride yiyordum biz bir şey dedik mi? Ben deseydin. Sinirimden sizi beklerken ne yapayım? Çağla yedim ben. Bari deseydin. Sabah sabah aç karnını ilk yediğin şey bugün çağla değil mi? Hı hı. Son yediğin şeyle çağlayacak. Bunun garantisini veriyorum ve günaydın diyorum size. Buyurun efendim. Günaydın diyoruz. Buyurun Oktay Bey, günaydın. Bugün hayırlı sizin gününüz. Hayırlı olsun diyerek başlıyoruz. Evet. Özellikle genç arkadaşlarımıza. Aa, ne oldu? Zira Milli Eğitim Bakanlığı yaz kıyafeti genelgesini yayınladı ve başladı. Yepa. Bugün itibariyle. Nasıl, serbest kıyafet mi? Tabii yaz bundan kıyafeti sonra diye bir uygulama yoktu ki eskiden. O askeriyede değil mi? O senin dediğin yaz saati. Hayır, askeriyede vardır. Yazlık bot verilir ince kumaştan. Şimdi yeni başladı. Kıyafetler verilir. Kıyafetler verilir. Yeni başladı bu. İlk ve orta öğretim okullarında görevliler ve öğrenciler için bugünden itibaren yazlık kıyafet dönemi başlıyor. Aa, İzmir'de şey vardı, bu doğru bak, ceketleri artık almıyoruz. Kolları sıvırdı. Ha. Ha, evet, ceketlerin kolları sıvırdı. Ben Miami Anadolu Lisesi'nde okudum da. Bizim Sony Croquette'ti. Müdürümüz ceketin kollarını sıvayın diyor. Herkes Ferrari'lerde dolaşıyordu okulun içinde. Öyle güzel bir okuldaymışsınız Miami'de siz ya. Miami'de Anadolu Lisesi var mıydı ya? Vardı. Tabii Miami canım, ilk orada. Hiç hatırlamaz. Ankara, İstanbul falan ve Miami. Don Johnson oradan mı mezun? Tabii o kol sıvama falan hep Miami Anadolu Lisesi'nin şeyleridir. Maldır kısaltılmıştı da. Yaz kıyafeti uygulamasıyla erkek öğrencilerin ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu finit. Kaldırıldı. Biz mi çekmişiz bir tek ya? Yok yok, bizim zamanımızda vardı, biz de bırakıyorduk. Bizde hiç yoktu Ege Kayacan. Sen açıyorduk. İzmir'in ne bağır mağır diye, hadi aç bir bağır da göreyim. Bağırı açıyorduk işte ya. Yaz zamanı ceketler çıkıyordu, kravatlar çıkıyordu, bağır açılıyordu. Ondan sonra Haziran'ın da ilk haftasıyla beraber paçaları da sıvayarak geliyordun. Bizim okula. Lisede de öyle bir şey yoktu. Valla bizde hiç öyle şeyler yoktu Ege Kayacan. Abi İzmir çok siz demek oluyor. Ki umutlu, ne yapsınlar çocuklar? Siz umutlu azınlıktan mısınız? Biz maalesef lan buralarımıza kadar, bak böyle buralarımıza kadar ceketlerle kravat sımsık son noktasında. Yani nefes almana biraz müsaade edilirdi kimi zaman. Yaz zamanı zordur tabii. Çok zor, evet. Sade kollu veya yarım kollu gömlek ve tişört giyebilecekmiş bundan sonra erkek öğrenciler. Tişört mü? Ya ne oldu? Oo, çok bir adım olmuş. Daha ileride yeni gençler hakikaten. Kız öğrencilerse kollu, yarım kollu gömlek veya tişörtle yine aynı şekilde okula gelebilecekler. Ama maalesef kot, stretch, tight ve benzeri pantolonlar. Aa, okula stretch giymeden gidince de hiçbir anlam yok. Vallahi hakikaten bir esprisi yok. Lise yıllarım stretch içinde geçti. Olsuz kıyafetlerde yasakmış mesela bluz. Çok teşekkür ediyorum. Erkeklerin bluz giymesi yasak demiş. Hocam strapless yasak mı? Strapless yasak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Strapless'in kollusu oluyor mu? Strapless'in kollusuna şey deniyor. Kollu kolsuz deniyor. Abi strapless'in kollusu olur mu? Bu zaten strapless dediğimiz şey şurada bitiyor ya. Buradan koltuk altına geliyor. Koltuk yo, altında peki, biten peki bir şöyle şeyin buradan nasıl bir şeysi hayır, olabilir? Şöyledir abi, sadece gelinlik gibi düşün sen onu. Bir mesela saniye. Biraz daha düşüneyim. Dur bir saniye. Evet. Anlatsana Oktay. Mesela buralardan böyle sarmış vücudu. Böyle buradan kollu ama şuradan devam ediyor. Şöyle. Yani göğüs kısmı kapalı tabii ki. Sen de. Sen strapless'i dubleks gibi düşüneceksin. Yani bir yani şey yine olmamış yine lazım. Burası açık da kollarda bir şey var. Ona da strapless mi deniyor? Teşekkür ederim. Kollara hafif bir şal mı alınmış? Belede kalın bir kemer mi? Kalın bir kemer. O olur. Böyle altın suyuna batmış gibi. Hı-hı. Ama gümüş. Dora yani. Normalde. Evet. Böyle hayırlı uğurlu olsun yeni genç arkadaşlarımıza. Aman ne güzel. Aman ne güzel. Mayıs ayıyla beraber güzel bir haberle başladınız. O zaman ben de size daha güzel bir haber vereyim. 77 yaşındaki İngiliz Dick. Hatırladınız mı İngiliz Dick? Hatırlamaz mıyız ya? Evet, hatırladık. Dikin yok, hayır. Dikin telefon numarası internet sitelerinde yakışıklı aktör ve burada aramızdan birine de son derece benzeyen bir insan. Yani gerek hayata bakışı açısından. Hugh Grant. Hey, bana mı benziyor? Hayır. Gerek hayata bakışı, Allah, gerek hayatı kavrayışı. George Clooney mi? Hayır, son şansını. Brad Pitt. Bravo. Brad Pitt. Bana benzeyen yani. Evet, Brad Pitt'in numarası olarak verilince işler ne oldu? Nanay açıldı. Kentte, İşler sarpa açıldı, sarpa. Doğru. 3 çocuk ve 3 torun sahibi Dick'in ev telefonu Brad Pitt'in hayranları tarafından, ki bunların hepsinin kadın olduğunu söylememe gerek yok. Hiç susmadı, her defasında kadınlara telefonun kendisine ait olduğunu söyleyen Dick, bir türlü Pitt'in hayranlarını ikna edemediğini söyledi. Bazılarını eve çağırmış. Gel bakalım Pitt'in halini gör. Sıkılmıştır abicim adam. Adam sıkılmıştır. Kaç tane telefon aldı kim bilir yani. Valla zaten bir süre sonra da şey diyorlarmış kadınlar zaten. Siz Brad'in babasısınız değil mi? Dick Pitt diye. Ben olsam bunu avantaja çevirdim ya, Brad Pitt'in babası olarak. Yani evladım, ben Brad'e senin gibi bir gelin arıyorum. Topla bakalım şu salonu. Benim şimdi ben bir kabahatimi yaptım. Değiştirelim beraber altımı diye. Bunu şey yapardım yani. Vallahi niye eve çağırmış abi? 77 yaşındaki Dick. Gel Pitt'in halini gördüm. Hayır, ben değilim anlamında gibicesine demeye çalışmış. Ama bu durumdan çok şikayetçi olan Dick bir ara telefon numarasını dahi. Burada dahi'yi. Ne? Dahi anlamında kullanıyorum. Daha anlamında mı kullandın? Dahi değiştirmeyi düşünmüş, ancak daha sonra bu düşüncesinden ne yapmış? Vazgeçmiş olabilir. Evet. İşte burada bu sabahki alacağım haber, ilk iki habere şöyle bir bakıyorum. Birisi öğrenciler artık kısa kollu giyecek. Öbürü İki haberde yaşlı başlı bir adama çok telefonlar geliyormuş. Şimdi teferruat kısmını atıyorum. Hakikaten gündeme bomba gibi düşen hikaye. Gündem ama yaşlı çok başlı adama telefonlar geliyor. Nasıl adamın her kalkışı tabii bir haber değeri. Oy oy oy oy oy diye kalkıp oy oy oy diye oturduğu için. O zaman aklınızı başınıza toplamanızı, doğru, ve güzel bir şekilde hayır, gel biraz telefon sonrasında hazırlanmanızı diliyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Adana'da bir ağaca kedi çıkmış. Oktay Demirci'den alıyoruz haberi. İngiltere'den bir haber verelim müsaade ederseniz. Müsaade sizin Oktay Bey, ne teşekkür demek buyurun. Teşekkür ederim. İngiliz bilim adamlarının araştırmalarına göre mağara adamı da düşkünmüş, ortaya çıkmış. Ne yapsın adam? Televizyon yok, bir şey yok. İnternet yok. Ne yapsın? Ne yapacaksın abi hakikaten? Şöyle bir düşünüyorum da, sen olsan ne yapardın Oktay? Düşkün olurdum herhalde. Düşkün olurdum. Ben en önde gideni olurdum be. Yani o zaman dünyanın nüfusu ne kadar? Adam bakıyor, ne yapabilir, ne yapabilir? Şimdi tekerlek yok, bir şey yok. Bir icat yapalım. Orada birisi orada tahtaları birbirine sürtüyor, ateş ek. Lan bunu ben akıl edemedim. Ne yapabilirim? Ben gene bir devam edeyim de başkası bir icat yapar. Hocam zaten ateş bulunca bu hararet yapar. Dünyaya tabii. Soğuk hava olsa daha beter. İnsanın eli ayağı çekiliyor. Buz gibi oluyor. Dokunamazsın sıcak bile. Sıcak mı teşvik eder? Düşkünlüğü yoksa soğuk mu ya? Abicim İkisi sıcak teşkin. Çünkü sadece ikisi ben olmaz abi. Saçmalama. Hayır, ben senden de biliyorum. Ege'den de biliyorum. Bizzat da biliyorum. Soğuk olunca da bir düşkünlük emareleri şey oluyor. Emareleri bize açıklar mısınız Oktay Bey? Açıklayamam burada da. Bu emar. Abicim soğuk havada. Evet. Bünyede ne oluyor? Bir takım değişiklikler oluyor. Ne oluyor? Öncelikle hayati organlardan büzüşme başlıyor. Büzüşme başlıyor. Kollar morarıyor falan. Kollar morarıyor. Ellerden çekiliyor. Diyeceğim, hakkını yemeyeyim. Ve mesela öyle bir durumdayken. Öyle bir durumda ne yapıyorlar? Şey değil, insanlar birbirimize sokulalım, sıcak olalım diyorlar. Abi sokulalım. Senin buz gibi elin bana değdiği zaman soğuk bir el dokunmuş olur ve benim abi, senin sana vereceğim cevap belli. Sıcak. Hepimizin buz gibi orada. Ortalığı nasıl o zaman? Mağaraya çekileceğiz. Evet. Sarılacağız. Mağaradan sesler geliyor. Zor, zor, zor. Ne oluyor diyor. Ateş de bulunmamış. Ateş de bulunmamış. Ama ateşin bulunmasıyla beraber mağara nasıl? Sıcacık. Ilıman bir iklim gibi, dışarıda ne olursa olsun. İçeride sıcacık. Herkes yanıyor. O mu vermiş. Teşvik eden o mu yani? Ben İki anlamadım. Kütük daha atalım. Tabii o teşvik eder Oktay'cım ya. Ateş yani bulununcaya zaten kadar nasıl o zaman bu adamlar takılmış? Yani o da yalapşap. Zaten şey yapıyor. Ateşi bulmaya çalışanın tepesinde. Bulsana lan. Bulsana lan. Çok büyük baskı var. Bugün bilim adamları üstünde öyle baskı yok. Öyle baskı olsa Yani ne çok şeylerdi. Hakikaten kat kat ilerlerdi. Bile. Tabii düşünsene tepende 10 tane adam toplam. Hadi oğlum bul diye. Ateşi bul lan. İstersen bulma. İstersen bulma. Mağaralarda yaşayan atalarımızın sekse düşkünlüğü düşünüldüğünden fazlaymış. İngiliz ne kadar düşünmüşsünüz? şu kadar falan düşünülmüş. Normal gibi düşünmüştüm. Eski insanlar ayrıca... Eski insanlar çok sağlanmış yahu. Çeşitlilik ve farklı şeyler denemede günümüzden de pek geri değillermiş. Yanlış bilinen bir takım. Hocam geri değillermiş derken ileriler miymiş anlamında algılayabilir miyiz? Çeşitliliği kutsamak adına yapıyoruz demişler hatta o dönem. İnsanlar gücü arttırmak için özel baharatlar kullanıyormuş. O dönemki mağara resimlerinden de bu anlaşılıyor demiş İngiliz bilim adamları. Nasıl anlaşılıyor abi baharat kullanıldığı? Özel orada mesela bir... Abi resimleri siz hiç gördünüz mü mağara resimlerini? 8 tane kavanoz yan yana dizmiş küçücük. Baharatlık o. Resimler yarım kalmış yani. Tam böyle başlıyor birisi. Ulan ne uğraşacağım resimleri. Oradan anlamışlar. Niye bırakmış bu adamlar her işi yarıda? Çünkü düşkün adam. Tabii. Bir şeyi sonuna kadar götüremiyor. Ve duvarın dibinde de baharat kırıntıları bulunmuş. Mağara insanlarının seks hayatındaki renkliliğin en önemli kanıtının duvar çizimleri olduğu bak, belirlenmiş. Ve adam dedi, adam dedi. Vallahi bir iki tane de burada resim çizim falan var. Yok ama çizim yok ama anlatılan şeyler var. Hikayeler mi? Evet. Oktay onları bir anlatsana da. Biraz sabah sabah. Ya orada hani gösteriyorlardı ortada böyle bir antilop çevresinde insanlar falan filan. Orada aslında anlatılan şey av değil. Şey diyorlar. Böyle toplanmıştık hepimiz antilop gibi güçlüydük hey yavrum hey diye bir şey hikaye anlatılıyor. Ki antilop biliyorsun doğadaki en güçlü ve en düşkün hayvanlardan bir tanesidir. Sincap bir antilop iki. Düşkün derken aynı düşkünlükten mi bahsediyorsun? Tabii ki canım. Aynı düşkünlükten. Vallahi işte böyle, böyle mesela aileler bir araya. Ben niye böyle bir yorum yaptıklarını da anlamıyorum ya. Mesela bir oturmaya gitmişler. Mağara görmeye gitmişler bir yeni oturulan mağaraya. Bir çift şey... Kadın erkek başka bir çifte oturmaya gidip o resmi kötü yorumluyor İngiliz uzmanlar. Yani böyle bir el ele tutuşmuşlar orada bir çizimi var o mağaranın şeyinde. Onu kötü yorumlamışlar ve şey demişler renklilik ve çeşitlilik arıyordu mağara adamları da diye. Arıyordur belki. Abi ne yapsınlar adamların yani şimdi dünyanın ilk zamanlarını düşün. Sen radyonun ilk zamanlarını düşün. Ha? En yani güzel örneği verdin ya. Sıfır yani ne... Teknik olarak iyiyiz, ne yapım olarak iyiyiz, ne programcılık olarak iyiyiz. Her şeyi denemek lazım. Orada da adamlar bir kere bir genetik havuz oluşturmak zorundalar. Genetik havuz dediğim de şöyle bir çanak öyle, tipi bir şey. O herkes o çanağı, senle biz beraber o hadi bakalım, hadi çanağa. Bir dakika İsmail de senin öyle habire toplanın çanağa katkı. Yani İsmail mi? Yani isimler nasıldı onu da bilmiyorum. Var mıydı isim falan filan? Mağara döneminde mi? Ha. Vardı. Parmakla mı gösteriyor? Şu arkadaşla ben herhalde havuza katkım olmadı falan diye. Dönüp şey yapıyorlardı. Havuzu oluşturuyorlardı. Peki yani. Bir şey soracağım. Bu duvar çizimleri neyle yapılıyordu o zaman? Board marker'la. Neyle bilmiyorum abi. Board marker diye bir şey yoktu. Hayır, ateşten sonra bulundu board marker. Benim adam bildiğim kadarıyla. Neyle yapıyor olabilirler? Kök boyayla. Kök boya. Hocam kök boyayı da bulmak çok zor o dönemde. Oo. O senin dediğin her temiz kökü, bir 30-40 yıl sonra senin dediğin. Şeylerin kökü, bitkilerin kökü o kadar derine inmemişti. Tabii o yüzden canım. Rahat çıkarıp hemen boyasını alabiliyorlar. Boyasını neyle karıştırıyor olabilirler? Suyla. Güzel bak güzel suyla karıştırdığı zaman. Çünkü su vardı. Su bazlı kullanıyorlarmış. Sonra işte plastik boyanın çıkmasıyla beraber o duvar resimleri tamamen kalıcı kaldı. Yarım at sentetikler falan. Oğlum neyin mağaralar vardı? Ve silinebiliyordu en güzel özelliği. Mesela ayı girdi birisini yedi kan sıçradı hemen siliyorlar. Dertimiz hayatında kaldığı yerden devam ediyoruz. Doğru. Aman ne güzel çok teşekkür ediyoruz. Madem İngiliz'e gittik İngiliz'den bir haber daha verelim. İngiltere'de hükümet tarafından yapılan bir araştırmaya göre çocuklara oyuncak almayınız ebeveynler. Silah alalım. Aşk olsun. Bir İngiliz hükümetinden böyle bir şey bekler misiniz? Tabii ki hayır. Oyuncak almak yerine onları ne yapın? Dövün. Bravo. Oyuncağı onu alın. Hayır efendim şöyle ben son dönemde görüyordum böyle alışveriş merkezlerinde bir hafta sonu gittiğiniz zaman böyle ebeveynleri görüyorsunuz ya ortada bir sürü iblis ve bir sürü küçük bebecik ortalıkta dolanırlar ya. Böyle el arabalarıyla. Veya çekçeklerle. El arabalarıyla kuyulara götürülüyor çocuklar. Orada tandır yapılıyor. Onları... Hangi alışveriş merkezlerinde gidiyorsun? Genel, hafta sonu. büyük alışveriş merkezlerine. Bunların sebebi de bundan kaynaklıymış demek ki. Londra Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan bildiriye göre çocukların, bebeklerin gelişimleri için onları alışverişe götürün. Çünkü bebekler ileride alet kullanmada ve kalem tutmada becerikli olsunlar diye onları oyuncak almak yerine alışverişe götürün diyerek. Neye alışverişe yapacaksın? Çocuk gidip deterjan almaz ki ya. Yine oyuncak reyonuna gidecek. Hayır abi, bebek mesela 9 ay. Götürmüyor musunuz abi? Götürüyoruz. Yani? Bir şey ama götürecek yer yok diye götürüyoruz. Son 3-4 aydır. Çocuktaki gelişimi sen fark etmedin mi? Fark ettim. Pazarlık yapmayı öğrendim. Ya. Hem de babasından. Böyle yapıyor bak küçük. Diyor. İndirimdeki ürünü gösteriyor ya çocuk. Bak ne kadar güzel. Ne kadar çok güzel. Çok enteresan. Bu şekilde çocuklar daha çabuk. Promosyonlu ürünleri bulmaya başladı. Küçücük küçücük elleriyle promosyonlu şeyleri buluyor. Fiyat etiketlerini değiştirmeyi öğrendi. Vallahi helal olsun. Fiyat etiketlerini değiştirmek derken yani ucuz etiketi pahalı ürünü pahalıya yapıştırıyor. Yani. Arada böyle küçük malzemeleri de falan hamum şarolop yaptı. Elleri küçücük olduğundan saklayamıyor ki hiçbir yerde. Hep yakalanıyor. Hep yakalanıyor. Geçen bir gün kaldı şeyden. Nerede? Biz de bir rahat ettik annesiyle, rahat rahat sinemaya falan gittik. Bu şekilde çocuklar daha çabuk ne hale geliyorlar? Üçkağıtçı. Bravo. Çakal. Üçkağıtçı sosyaller haline geldiği için gelişimleri hızlanıyor ve topluma yararlı birer birey. Ne güzel. Oluyorlar. Ne kadar güzel. İngiliz hükümetini tebrik ediyoruz böyle bir araştırma yaptığı için. Londra Eğitim Enstitüsü hakeza değerli başkanımıza da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Enstitü başkanı. Hiç enstitü başkanını tanıyor musunuz ya? Enstitü. Enstitü başkanı mı? Hı hı. Enstitü bilmiyorum ki ben. Aman canım. Benim hocam vardı ya. Olgunlaşma Enstitüsü. Tamam başka. Ondan sonra. Fen Bilimleri Enstitüsü. Fen Buyur. Bilimi. Şap Enstitüsü. Doğru. Enstitüden bol ne var? Karadeniz fıkralarının en popüler ismi Temel. Bravo. Yerini Temel Can'a bırakmış. Küçük Temel... çocuk fıkraları mı anlatılıyor artık? Hayır. Küçük çocuk mu oluyor? Yani Can Temel ismi küçüklere veriliyor. Zaten bu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yapılan bir araştırma bu. Ülke genelinde yeni doğan çocuklara konan Karadeniz isimleri 2006 yılı itibariyle Temel'de bir düşüş, Fadime'de bir düşüş, Cemal'de, Dursun'da böyle şiddetli düşüşler olmuş. Mesela Temel, demin de söylediğim gibi Temel Can'a bırakmış yerine. Fadime'nin yerine ne bırakmış? Fadime Su. Bakıyoruz, Fadime ismi verilmiyormuş artık. Fadime Naz. Yok öyle bir şey. Temel'le ilgili. Temel Cemil var mesela. Yeni isimlerden. Yine Temel var da. Temel Taha. Yani çift isim uygulaması mı başlamış? Yani yine Temel var da sırf iki ismin bir tanesi olarak. Seni rahatsız eden nokta ne? Dedelerin falan ismidir de. Ayıp olmasın diye öyle net bir şekilde kesememişlerdi büyük ihtimalle. Yazık. Güzelim isim bir sonraki kuşakta yok olacak. Şimdi Temel Taha olan bir çocuk Taha adını kullanırsa ondan sonra onun torununa onun ismini vermeye kalktıklarında ne olacak? Taha ismini verecekler. Temel ismi böylece unutulmuş gitmiş olacak. Yani son 5 yılda sadece 7 çocuk Karadeniz'de Temel ismini almış. Biraz az değil mi? O kadar çirkin çirkin eski fıkraları habire Temel fıkrası diye anlatırsan olacağı budur yani. Bunun sorumlusunun da kim olduğu herhalde belli ya. Kim? Fıkralarla Türkiye. Hayır. Ne abi? Güner Ümit abi. Hedef göstermek gibi olur mu bilmiyorum. Abi Güner Ümit yazık adam da. O gelene kadar ne mevzusu biteli. O biz öyle bir nesil geçirdik. Niye tekrar programa başladı ya abi? O arada işte 5 yıl. Kaç yıl önce? O kadar etkili olmaz o. Ama her fıkrayı temel anlata ne oldu? Ne oldu? İnsanlarda bir tiksinti. Çocuğundan tiksinmemek için adam ne yapıyor? Çocuğuna Temel adını vermiyor. Ne veriyor? Taha veriyor. Ne veriyor? Cemil veriyor. Ne veriyor? Bence Karadeniz'de bir hareket başlasın. Ne hareketi? Şöyle bütün yeni fıkralara Berke Can. Ondan sonra efendim yeni isimler neyse. Ama yeni bir isimde uzlaşılması lazım. Berke önce. O zaman. Berke fıkraları. Berke gelmiş. Ondan sonra başka ne isim var ya yeni? Bilmiyorum ki abi. Ben o süreçten o kadar hızlı geçip artık tamamen unuttum ki o yeni. Evet abi 500 tane isim baktınız. Adayla Berke fıkraları. Ada mı? Aha. Ada demiş ki uy haçan falan diye böyle bir şeyler olsun. Ondan sonra yavaş yavaş demirsel. Demir, Ada, Berke bunlar güzel bir fıkra kahramanı olsun. Ondan sonraki 20 yıl sonra nesiller temizlenir o isimlerden de. Böyle biz de belki rahat ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ebeveynlere. Hatta adamın biri fıkralarını mesela adanın biri diye de anlatabilir insanlar. Doğru. Hocam çok güzel yaklaştınız gerçekten. Yeni nesli daha sağlıklı yetiştirmek için daha ne haberler vereceksiniz? Ben size çok önemli bir haber vereyim. Buyurun, bir özel röportaj. Bir uçak şeyde ne deniyordu? Apron'da. Hatırlarsanız bir apron deyince artık aklımıza deve geliyor. Evet, deve geliyor, doğru. Bravo. Deve zaten çiftliğine apron denir. Apron'da deve keserek kutladığı deve kesimhanesine. deve keserek kutladığı için görevden alınan Şükrü Can'la çok özel röportaj. Şöyle bir açıklaması var. Bir lokman yemedim demiş. Ben günah keçisi oldum demiş. Ne günah keçisi değil günah. Devesi o. Hiç bir şey yok ki. Şimdi şöyle bir açıklaması var. Ben pozitif arıza bir adamım. Görevden el çektirildikten sonra geri dönmem için 1500 imza toplandı. Deve olayı da ekibimle kurduğum iyi ilişkiler sonucu ortaya çıkmış. Kimden toplamış hoş bir imzaları? Deve şeylerinden mi? Kurbanlık deveye girmiş zaten. Migros'un orada şeyler var. Tabii canım 1500 kişiden anca. Bir danaya kaç kişi giriyor? 10-15 kişi giriyorsa demek ki deveye de 1500 kişi giriyormuş. Jartiyer giyen İngiliz iş adamına sör, bana ise bedevi dediler demiş. Nerede? İnternette mi? Ne kim? Şimdi bunu biraz daha açıklayayım ben herhalde. Şuradan yola çıkıyor. Kendimi İngiliz Richard Branson adlı iş adamına benzetirim. Zaten İngilizler bana Mad Türk, yani çılgın Türk derler. Branson'un Virgin adlı bir havayolu şirketi var. Londra-New York uçuşlarında haftada bir gün bilet satışlarının artması için jartiyer giyip hosteslik yaptı. Şimdi bu adamın uçak şirketi kendi şirketi. Zaten bu adamın özelliği de rock'n'roll dünyasında olması ya bu. İsterse donsuz bir Virgin söyleyeyim. Records'ın sahibi bu adam yani. Uçak şirketiyle başlamamış ki rock'n'roll dünyasıyla başlamış adam. İster jartiyer giyer. Jartiyer de giyer. O da rock'n'roll'dur. Donsuz da bile o da rock'n'roll'dur. British Airways'in tüm yolcularını kaptı. 50 milyon dolarlık reklam yaptı. Koskoca iş adamı uçakta jartiyer giyince sör oluyor. Biz 73 yıllık bir gelenek olan aynı şey söylüyor bak. Deveyi kesiyoruz. Bir espri katıyoruz işin içine. Oluyoruz. Ya sen tuhaf ödevi diyor. Onun yerine o zaman uçağın apronu değil. Uçak yolculuk sırasında keseceksin. Hostesler dağıtacak. O zaman işte hoşluk olur. Hakikaten. Asacaksın onu tulum yöntemiyle. Ya, nereden? Herkes uçakta inerken ellerinde bir parça etle inecekti. Hayır, nereden aklına gelmiş onunla kıyaslama kendini? İkisi de uçak dünyasında yani böyle uçakların olduğu bir yer olduğu için mi düşünmüş? Nereden aklına gelmiş? Tabii abi işin içinde uçak var. Var mı? Var abi. Sör mü? Sör. Öbürü ne? Sen de jartiyerle başlasaydın o zaman. Madem özeniyorsun bu kadar, jartiyerle başlasın. Ondan sonra yavaş yavaş deveye geçersin. Tabii canım adam. Sen hemen deveyle başlarsan olmaz işte, sör demezler sana. Çılgın bedevi diyorlarmış ona. Ondan biraz tadı kaçmış. Nasıl kalsın. Bir ortamı var ya? Hayallerde mi falan? Bana çılgın bedevi dediler. Zaten İngilizler bana Mad Türk diyorlar. Böyle bir dünyası var adamcağızın. İçini dökmüş. Ferahladım demiş. Oh demiş ya. Böyle bir şişkinlik keselim, vardı. Bir şey keselim mi falan. Röportaj. Ne keselim? Ne kessek? Canım bir şey çekti. Ne keselim demiş. Evet. Bu önemli röportajın ayrıntılarını ilerleyen günlerde. İngiltere'de Sir ünvanı var ya. Hı-hı. Türkiye'de Sir ünvanı olsaydı kime verirdiniz? Bir kişiye ver. Kendinizden başka bir kişiye verme hakkınız var. Bence şimdi Türkiye'de de bey ünvanı olsun. Bey mi? Aha. Ne? Beyler yani bey mi? Kendi şeyimiz bey. Anadolu sonra. Bey, beyler bey, Rumeli beyler bey olarak mı? İki tane beylik vereceğiz çünkü şu anda. Beylik değil de bey olacak yani. Ne bey dediğim bey? Fahir bey gibi. Ha. Ya bir zamanlar varmış ya mesela İsmail Hakkı Bey falan filan böyle geçiyor ya. Abi zaten şimdi hafif bey ünvanını kazandın. Anladım da. Hafif değil mi? Lüks bir restorana gittin düşün. Evet. Oradaki bütün garsonlar birbirine bey diyor. Ahmet Bey bakar mısınız? Evet, İngiltere'de mesela. De herkes birbirine sir diyor ona bakarsan. Tabii askerde mesela bir şey söylüyorsun sir yes sir iki kere söylüyor. Yes sir diyorlar bilmem ne diyorlar. Şey mi zannediyor? Aa beni Paul McCartney zannetti mi diye düşünüyor insanı. Herkes birbirine sir diyor ama bir de kraliçenin sirlik ünvanı var. Sirlik ünvanında ne var? Bir güzel şık bir cüzdan içinde $100 koyuluyor. İngiltere'de. Sir kart vizitleri bir tane de böyle güzel bir halı. Yani sembolik söylediğin şeyleri bunlar. Beylik ünvanı olsun diyorsun. Beylik yani. Ünvanı olsun mesela Ege Bey. Bey ünvanı alan radyo sanatçısı. O zaman Bey Ege olman lazım ama. Ünvan alırsan mesela Sir Elton John. Ama orada Sir başa geliyor da ondan. Tabii, burada Türkçenin kullanımından. Burada nasıl ayırt edilecek abi bay, ünvan mı? Bay ve bayan. Hayır vurgudan. vurgudan dolayı ha Bay Ege mi? Ege Bay mı? Yok. Bay Ege. Bay Ege. O da eski şeye dönecek. Evet, çok uydurdum. Ben 60'lı yıllar mektupları orada o dönem bir herkes birbirine Bay diye hitap ediyormuş bay ya. Bay unvanını alan var bu arada Türkiye'de. Var mı? İdo Bay. Benim hatırladığım kadarıyla o Bay unvanı var. Öyle bir şey. O zaman getirelim bunu gündeme. Ben kime verirdim? Ya bize ver bari ikimizden birine ver. Zaten benim kendi şey unvanım var. Ben bir kere ben istemiyorum bari Oktay'a ver. Özkan üyelerine verirdim. Bir tane vereceksin abi. Mazhar anonsun o zaman. Sen var ya. Bey unvanı verdim. Mazhar Bey. Sen ona bey unvanı verdin. Ben de Özkan'a sör unvanı verdim. Çünkü ben nereden veriyorsun? Halın mı var, cüzdan mı var, 100 dolar mı var? İngiliz kraliyet ailesiyle yakın ilişkilerim var. Madem öyle. Sen yakın dedikten sonra Fahir olay kapanmıştır hakikaten. Tebrik ediyoruz. O zaman toparlayın. Herkes toparlansın herkes o zaman. Herkes toparlasın. Kendini yeni bir saate hazırlasın. Aa, işte Bart Simpson soyunuyormuş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gerçek bir aile programı olma özelliğini yıllardan beri koruyan Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi anneleri, babaları, çocukları radyo başına toplayacak bir dosyayla Fahir Öğün stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten... Hoş geldiniz Fahir Bey. Merak içinde bekliyoruz efendim. Anlıyorum ben sizi. Merakınızı en kısa zamanda gidereceğim. Bu bunu... vereceğiniz dosya. Evet. Aile olmaya yönelik bir dosya mı yoksa sağlam bir aile nasıl olur şeklinde bir dosya mı? O kadar önemli bir şey ki bu. Yani şimdi aile değil mi? En şu önemli. Şu anda mesela Ali bebek diye çok onun problemini yaşamıyoruz. Televizyonun karşısında o kucaklarımızda oynarken bir şeyler seyrediyoruz. Ama yavaş yavaş bir şeyler aklı erince hep beraber oturup seyredebileceğimiz, katılabileceğimiz programlar, etkinlikler o kadar azalacak ki. İşte evet. O yüzden işte o yüzden şu yaptığınız şey çok önemli. Yani anne, baba, çocuklar, baba bu ne dediğinde babanın kıvırmadan açık açık söyleyebileceği şeylerden bahsedilebilmesi yani, çok önemli. Çok önemli ve de Fahir Bey bir kez daha tebrik ediyorum ben sizi. Zaman rica zaman ederim. Böyle dosyaları taşıyorsunuz programımıza. Rica ederim. Ve adeta üzerinde aylarca konuşulabilecek malzemeler çıkarıyorsunuz. Değil mi? Ki üstelik dosyayı da güzel kapatırsanız ki hep böyle yapıyorsunuz. Çok da konuşulacak bir şey olmamasına rağmen tartışılıyor. Tartışılıyor olan efendim biz önemli hizmet olan için geldik. Geleneksel bir aile içinde, kalabalık da bir aile içinde büyümüş var. Bunun etkileri var işte. Evet, hem modern hem de klasik. Geleneksel klasik aileye çok yakın bir aile. Kalabalık da bir aile. Tabii kalabalık ve mutlu bir aile. Mutlu değil bir mi? Aile çok güzel. Şimdi bütün aileleri hatta sadece aileleri değil genç yaşlı büyük küçük 7'den 70'e herkesi radyoları başına toplanmaya davet ediyorum. Çünkü çok önemli bir konu, hepimizi yakından ilgilendiren bir herkesi konu. Herkesi kapsayan bir dosya diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki herkesi kapsayan, evreni kapsayan bir konu. Ne kadar güzel. Konumuz seks. Evet. Ne şimdi bu yani nasıl böyle bir konu olur mu? Ne öyle. Değiştir bari konunun ismini değiştir. Yani o olsun da en azından şimdi çocuklar da radyoya yaklaşmışken yüzlerinde bağırmasaydı. Bağırmasaydı. Daha zaten yaklaşmamışlardır. Konumuz o zaman ne diyelim? Konumuz... Konumuz aile. O zaman çok değerli hocam araştırma mı bu? Bu araştırma. Çok değerli hocam Profesör Doktor Tuncay Özgünen de var. Sadece biz bunu tek başımıza yapmadık. Hı-hı. Bilim insanlarından da faydalandık. Ne gittik sokaktaki insanla da konuştuk. Efendime söyleyeyim sağda solda kim var? Mesela kahveye gittim falan orada onlarla da falan da konuştuk. Konuştuk derken sen ve ben ve ekip arkadaş profesör. Bence ben ve profesör. Anladım. Şimdi çok önemli bilgiler, sorular var. İnsanların kafasına takılan eminim aile kavramıyla ilgili. Onlara açıklık getirmeye çalışacağız. Ve daha sağlıklı aile kurabilmek için, daha sağlıklı bir toplum olabilmek için. Ben ilk soruyu çok merak ediyorum Fahir. Ben de çok merak ediyorum. İlk soru nedir? Biz hep çünkü dosyanın geneli hakkında bir fikir vereceğinden eminim. Hocam ilk soru ile son soru aynı. Ben şimdi ilk soruyu soracağım, ona cevap vermeyeceğim ama sonunda o soruya cevap vereceğim. Anlıyorsun, harika. İlk sorumuz kadın mı başlatmalı erkek mi? Aileyi mi? Ha. Kavgayı dişi kuş yapar sözünden yola çıkarak kadın başlatmalıdır. Neyi başlatıyor şimdi aile? Ailenin. Kadın başlatır canım bu şeydir yani. Yavaş nasıl kadın başlatır? Şöyledir. Şöyle anlatır mısınız biraz Ege Bey? Çünkü burada bu deneklerimiz ilişki, de var. Bu ilişki nereye gidiyor? Bu ilişki nereye gidiyor? Bu ben artık ciddi bir ilişki istiyorum. Daha fazla vakit kaybetmiyorum falan diyerek erkeği bir aile kurma yolunda teşvik eder. Bu açıdan kadın başlatır aileyi bence. Çok güzel. Oktay Bey, siz karşıt görüş olarak ne söyleyeceksiniz? Ben katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Ben katılmıyorum. Çünkü, kim başlatır? Kimi zaman... Yani zaman zaman değişir bu. Duruma göre diyorsun. Duruma göre değişir. Kimi zaman erkeğin de başlattığı görülmüştür. Ama bu benim söylediğim şeyin içerisinde bir yandan kadının ortamı hazırlama durumu vardır. Görevler ve vazifeler olsun. Ve diyorsunuz paylaşım çok veya, önemlidir. Veya Ege Bey'in söylediği bu ilişki nereye gidiyor diyen bir kadına ortamı aynı zamanda erkek hazırlamıştır. O yüzden kimin başlattığına yönelik tartışmalar devam ediyor. Orta yolcu. Boş bir şey. O hocam da olur, o da olur. Lütfen. Daha açık açık söyleyeyim. Bir... Kadın başlatır. Oktay Bey de çok güzel söyledi. Duruma göre değişir. Yeri gelir kadın başlatır. Yeri gelir erkek ama başlatır. Erkek başlatır diyen bir insan. İşte benim de demek istediğim dünyanın en yavan yaklaşımı diyorum. Şimdi hocam eş seçiminde evet soruyorum. Kadın ve erkek. Bu arada ikiniz de birer sembol olacaksınız. Biriniz kadın, biriniz erkek olacak. Kadın. Tamam ben erkek. Erkek. Çok güzel. Kadın ve erkek aynı şeyler mi bakar? Oktay senden başlıyoruz. Ben soruyu çünkü... anlamadım bir dakika. Kadın ve erkek. Eş seçeceksin. Tamam. Ha. Neye bakarsın? Birisi benim sesimle oynuyor. Evet özür dilerim. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler ben böyle bazen stüdyoda önümdeki potlardan motifler, çeşitli kilim desenleri gibi şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte yavaş üçgenler, kareler falan. Yani ben söyleyebilir miyim? Bir kere soru yanlış. Niye hocam? Bir kadınla bir erkek eğer karşı cinsten bir eş seçiyorlarsa... Ki öylesi daha makbul. Orada aynı şeylere bakmalarının imkanı yok. Niye abicim? Abi yani şimdi bir erkeğin bakıyorum hemen abi mavi diye konuşmaya başladın. Bir erkeğin kadında baktığı şey erkekte yok ki kadın ona baksın. Ben de o zaman bacaklarına bakacağım diye. Öyle bir şey var mı? Eş seçiminde diyorum bacaklara mı bakıyorsunuz? Bacaklara evet, bu kadın bana ey bir eş olacaktır. Hmm, bereketli görünüyor. Diye mi şey yapacaksın? Yani o fiziksel özellikler yanında huylar, yaklaşımlarda da erkekte kadın arasında dünya kadar fark var. Nasıl aynı şeye baksın adamlar? Kadın? Tamam tipik bir orta yolcu. Oradan var ya böyle yaban. Oktay Bey şuna cevabını kendiniz, kendi meşrebinize verir misiniz? Ben erkek olarak bu cevap veriyorum. Genel ne o isterseniz öyle bakın yani. Yoksa istediğim şey kimliğe bürünebilir mi? İstediğiniz kimliğe bürünün. İstediğiniz gibi ağzınıza geleni söylemekte de hürsünüz. Hür. Ben 100 diyorum. Yüz ne hocam? Dolar mı? Eş seçerken yüzüne bakarım. Neden? Çünkü ömür boyu yüz yüze bakacağım. Ama bence benim cevabım da daha güzel, net bir cevap. Hocam, eş seçiminde erkeğin kendine özgü kriterleri var mıdır, yok mudur? Vardır. Kopenhag kriterleri. Maalesef yoktur. Yok mudur? Maalesef yoktur hocam. Yoktur. Neden? Erkek biyolojik olarak neye bakar? Denk geldi mi gelmedi mi? Geldi mi gelmedi mi? Mal gibi bakar. Ama... Kadın öyle mi ya? Kadın erkekte aradığı ilk şey nedir kadının erkekte? İlk aradığı şey ilk ama ilk en başta. Güven. Şerefsizim bildi. Yemin ediyorum bildi aklıma da gelmişti çünkü bu adam bilecek diye. Empati yaptım ben kadın olacağım diye elimi kaldırdığımda bunları bilerek kaldırdım. Kadınlarda basic instinct dediğimiz. Ki Türkçesi. Temel içgüdü. Evet. Ki... Temel can içgüdü. Ha. Kadınlarda seksapeliteye bakma hadisesi var ya. Üçüncü sırada kim bilir? Onu sıralamaya bile almamışlar. Ama güvenilir olmak bir number one. Ama Oktay Bey bir erkek olarak çok güzel cevapladınız. Yüzüne bakarım dediniz doğru. Devam edeceğiz efendim. Devam edeceğiz. Devam araştırma edeceğiz. Çok maşakkatli. Bütün aileler radyoların başına iyice toplansınlar. Kitlensin. Ve bence zincirlesinler kendilerini. Zincirlemeyenler de gidip güzel bir duşlarını alsınlar. Daha sonra diğerlerine birer kahve ikramıyla... Yanlarında küçük lokumlar böyle çifte kavrulmuş. Diğerleri kim fayda? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çen çen çen diyerek geldik modern sabahlarda. Dosyamızın başına. Fahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bütün herkes radyo başındaysa hazırız. Eksiksiz olarak. Hazırız. Bağlılar çözülsün mü? Bağlılar. Zincirle bağlanmış olanlar vardı çünkü. Bence sıkı sıkı kenetlensinler birbirlerine. Ben zaten orada zincir derken sembolik. Sevgi zincirinden bahsediyorum. Sevgi zinciri bravo. Çok güzel. Şimdi hayvanlar. Evet. Hayvanlar demek istedim size birden bağırmak istedim böyle daha etkili olsun diye. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır. Bu noktada herhalde mutabıkız bir problem var mı? Yok. Peki. Yok, bazen sadece koklaşmıyorlar tabii kuyrukla efendim sürtünüyorlar. Sesler çıkararak da anlaşıyorlar. Ama doğrusu. İnsanlarda da anlaşmanın çeşitliliğine bağlı olarak bazen koklaşmak da olabiliyor. El hareketleri var. Değil mi? Mimikler var. Konuşma değil sadece mesela not yazabilirsin. Bakıyorum hakikaten ilişki konusunda birer uzman stüdyomuzda. Telefonlar, cep telefonlarıyla mesaj atabilir. Mesaj atabilir. Mail atabilirsin. Mail değil mi? Değil mi? Değil bazen mi? Yani konuşa konuşa değil yaza yaza. Yazarak. En güzel şey zaten laf uçucudur. Yazı nedir? Kalıcıdır. Kalıcıdır. Doğru. Şimdi soru geliyor hazır mısınız? Hazırım. İlişkileri kadın mı başlatır erkek mi başlatır? Hayır aynı soruları kadın soracaksan. Aynı cevapları verelim de şey olsun bari. Şimdi ben size cevabı vereyim. Yapılan araştırmalar neticesindeki elimizdeki bilgiler bu yönde. İlişki daha çok kimler tarafından başlatılır? Kadın. Erkekler tarafından başlatılır maalesef. Peki bu konuda mutabıksak. İkinci soru geliyor. Öbürünü. Öbürküsünü yani. Öbürküsünü kadın mı başlatır erkek mi başlatır? Öbürü ne ya? Bir ilişki başladı. Ha. İlerleyen bir ilişki sorun. Daha başlatalım diyorlar. Ha, bir ilişki başladı. O zaman ama parterler başlatır. Parterler değişmiyor değil mi? Parterler sabit, ilişki mütaharik. İlişki çeşidi mütaharik, anladım. Evet. Bu durumda kim başlatır? Kadın başlatır. Kadın başlatır. Kadın, kadın, ben de kadın ama başlatır. Böyle bir kadın başlatır tamam, diye de kuru açıklıyorum. Açıkla. Öbürünü ben başlatmıştım, bunu sen başlattın. Erkek böyle der, bir kadın da otomatikman hı-hı başlatmak zorunda kalır. Doğru. Çok çünkü bakıyorum. Bir paylaşımdır ilişki dediğin şey nedir başka? Değil mi? Birisini bir işi atıyorum mesela birisini ütüyü diyelim. Hı-hı. Evde birisi yapıyorsa mesela kadın çağırdın, kadın ütüyü yapıyorsa kadın evet çağırdın dedim dışarıdan. Hı-hı. Bir üçüncü kadın çağırdın, o kadın ütüyü yapıyor. O zaman anladık Fahir tamam mı? O zaman mesela çamaşırları kim asacak? Yine aynı kadın asacak bence. Tabii canım o kadar para vermiş. O kadar para vermişsin. Bence şöyle birinci ilişkinin başlangıcı biraz erkeği yorduğu için. Evet. İlişki boyutunu değiştirmek ilk başlarda aklına gelmiyor. Kadın da bir cevap vereyim buna diye. Bir şey olması denge olsun diye kadın başlatıyor. Hocam ben size biraz bir iki şey söyleyeceğim. Dudaklarınız uçuklayacak. Hazır mısınız? Hazırız. Erkeğin her an cinselliğe hazır olduğu fikrinden artık vazgeçin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Evet böyle bir şey yok. Tek fikrim buydu. Dudağını ayakladı bana. Benim hayata bağlanmamı sağlayan tek şey buydu. Kimin başlatması gerektiyse tamamen çiftlere kalmıştır. Kimin canı istiyorsa o başlatır. Kabaca canı sistemi istiyorsa derken yani başlatmayı kim istiyorsa. Ya kim, değil mi? Hayır başlatmayı kim istiyorsa değil. Kimin canı atıyorum mesela. Burada mesela kantine gidiyoruz ya. Benim canım poğaça istedi. Benim canım poğaça istiyorsa gider eşek gibi poğaçaları alırım. Ama bazen ama bizim hep şöyle bir düşüncemiz var. Fahir'in canı her zaman poğaça ister. Bu düşünceyi artık ortadan kaldırıyorum. Evet. Her zaman poğaça mı ister? Kimi sabahta mesela canım börek çekiyor ya. Bazen de iştahını alır. Hiçbir şey istemiyor yani. Ama mesela bazen Ege buradan ayrılamıyor. Hı-hı. Mesela biz de yukarı çıkıyoruz ya. Ve canı gofret istiyor. Ege'nin canı poğaça istiyor. Evet. Ama biz gidiyoruz poğaça almaya. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Fedakarlık. Fedakarlık. Doğru. Evet. Bu tam bir fedakarlık örneği. Şimdi kadın ve erkekler beğenilerini karşı tarafa konuşmadan nasıl anlatabilirler? Kaş bu, gözle. Kaş gözle. E-mail. E-mail demiştiniz. Evet. Başka neler var? Binlerce yıl geriye gidin. Mağara mı? Tamam. Mağaraya girin. Ateş yakarak, bizon vurarak, dere kenarında kurban keserek. Dere kenarında kurban keserek değil mi? Ne kadar güzel noktaya değiniz. Sincap avladın. Evet. Çift getirdin. Oktay az önce sincap avladın mı dedin? Evet. Teşekkür sincap ederim. Yakaladın. Hı-hı. Ondan sonra getirdin. Avladın partnerini mı yakaladın mı? Avladın. Avlanır çünkü sincap öyle gel hadi buyur ben canım, sincapım falan diyecek bir hayvan değil. Sonuçta. Yani. Doğru. Onu götürdün parterine verdin. Avladım ne kadar şekermiş. Aşkın en güzel ifadesi. Sincap değil mi? Hı hı. Orada zaten sen bir manyeli vermişsin. O manyeli aldıktan sonra zaten yapacak bir şey yok. Hocam en önemli noktalardan bir tanesi kaçırdınız koku. Koku doğru. Değil mi? Koku. Hani koklayarak olmuyordu. Mesela insanlar yalnız kalmak istediklerinde, biraz kendi düşünceleriyle buluşmak istediklerinde, içlerindeki o derin yerlere gitmek istediklerinde çevreye bir koku verirler ki başkası yaklaşmasın. Ben bir biraz düşünsün. Düşünsün değil mi? O kendini soğuk ellerle olması diyoruz ona. Doğru sana söylüyorsunuz. Ben size basit bir şey söyleyeyim. Hocam sen kavun alacaksın. Evet. Çok güzel. Ne yapacaksın kavunu? Yiyeceğim. Hayır. Yiyeceksin. Alırken nasıl alacaksın? Almadan önce. Alıp toptan alıp üstüne kar koyup satacağım. Bravo. Ne yapacaksın abi? Nasıl alırsın kavunu? Toptan alırım. Toptan alırım. Oktay. Koklayarak diyeceksin Fahir ama. Evet, koklayarak alırsın abi. Yani koklayarak başka ne alırsın? Başka hiçbir şey almazsın. Parfüm. Parfüm, bak adam ne dedi? Parfüm dedi ya. Doğru. Bravo. Yiyecek şeylerden? Yiyecek şeylerden koklayarak aldığın yok mu abicim? Balık hepsini mesela. Hepsini kokluyorum valla. Balık. Balığı niye kokluyorsun? Mesela adam et alıyor. Eti kokluyor böyle. Ben özellikle meyveleri koklarım. Ondan sonra... Patlıcan alacaksın. Ne yapıyorsun Ege'ciğim? Patlıcanlar ambalajda, koklamıyorum patlıcanı. Oo, ambalajlı patlıcan. Bahsediyor. Havalı, havalı manava gidiyor adam. Hmm, o zaman ambalajlı şöyle... patlıcan var mı diyorum ben. Şey alacaksın. Güzel bir meyve söyleyeyim sana. Karpuz alacaksın. Karpuzu koklamam. Ne yapayım? Çat çat çat. Çat çat çat. Çok güzel. Fine, nereye varacağız buradan? Meyve evet, sebze seçimi. Tamam, meyve sebze seçimi. Evet, meyve sebze. Yani ilişkimizi de zaman zaman koklayarak, zaman zaman da çat çat çat diye birbirimizi yoklayarak, yani meyve seçiminde ne kadar hassas isek zerzavattaki hassasiyetimizi, evet, aynı hassasiyeti ilişkimizde de hatta göster- belki daha fazla. Çünkü meyveyi aldın, yedin bir atarsın. Ama ilişki öyle mi ya? Beğenmeyi yıllarca peki beraber olmak zorundasın yani. Yıllarca beraber olmak zorundasın. Çünkü yasalar gereği o 12 yılla zaten minimum süresi. Zaten 12 yılda da cezai müeyyideyi ödemek. Ondan sonra C durumuna düşersin yani. Üst düşer. Çok doğru söylüyorsun. Peki cinsel çekim kadın için mi, erkek için mi, hepimiz için mi? Ne? Soru soruyor. Soru işareti abi. Cinsel çekim. Burada vurgudan soru çıktı zaten. Cinsel çekim ne için? Kim için? Heh. Önemlidir. Bence bence nasıl? Oktay Bey kız tarafı. Kız tarafına tamam, bence söz vereyim. Kız, çünkü kız tarafı nas tarafı diyorum ben. Bence erkek için önemlidir. Nedendir hocam? Biraz açıklayınız. Öyle erkek için önemlidir deyip kuru kuru bırakmayın bizi ortada. Çünkü bu bir araştırma, sonuçta deneklerde sizsiniz. Şimdi ilişkiyi başlatan taraf kadın dedik ya. Evet, ilişkiyi başlattı şimdi kadın. Cinselliği ilişkiye... kim başlattı? İşte kadın dedik ya. Kadın demedik mi ona? İlişkiyi kadın başlattı. Cinselliği kim istiyorsa o başlattı. Poğaça örneği de verdik. Zaten ilişkide nasıl seçiyorduk? Koklayarak. Koklayarak seçiyorduk. Evet, devam ediyoruz. Orada işte cevap vermesi gereken kişinin cinsel çekime ihtiyacı var. Hocam benim kafa karıştı ya. Ben de hiçbir şey anlamadım. Cinsel çekim bir kere nedir? Onu da ben hiç anlamadım. Hocam değilim. Bizim basic instinct dediğimiz hadise var ya. Cinsel çekim o işte. Ben cinsel çekimin fiil çekimi gibi her zaman herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum. Nasıl şimdi fiil çekimi sana da lazım, bana da lazım. Mesela sen diyorsun ki ben var gelmek. Sen şimdi geldin mi? Geliyor musun? Gelecek misin? Ben bunu anlamıyorum. Fiil çekimi orada lazım. Çok işine yarıyor. Aynı şekilde cinsel çekim olarak da amacın ne? Bunu anlamak için. Hocam o ya, zaman biraz da gezegenlerden yola çıkarak oradan biraz daha net açıklar mısınız? Şu anda radyoları başında bu konuyu merakla dinleyen. Şunu diyorsun yani. Büyük gezegen küçük gezegeni çeker, yörüngesine takar mı diyorsun? Yörüngesine takar. Büyük böyle, burada böyle fır döndürür. Ben sen bazen görüyorum koskoca iri yarı adamlar yanlarında küçücük ve ufak tefek kızlar. Yani ufak tefek dediğim cürüm olarak. Cürüm işlemek amacıyla. Cürüm işlemek amacıyla ufacık kızlarla beraber. Yani demek ki iri olanlar ufak tefek olanları çeker mi? Çeker. Diyorsun? O zaman tamam. Big mama diyorsun yani. Big mama diyorum, doğru. Kütleye mi bağlı yani? Büyük olan küçük, büyük olanın cinsel çekimi vardır. Büyük gibi olanın cinsel çekimi küçük saçma olanın. Saçma bir şey oldu Fahir bu da. Niye abi? Bence de o sadece şeyle ilgili değil ki, yoğunlukla ilgili değil midir o? Yoğunluk derken kas yoğunluğu mu? Yani bir yoğunluk da bu işin içine giriyor galiba. Yani büyük olur da içi boş olur. Kof olur yani, yağlıdır adam. Çekemez o zaman. Yani güzel bir yoğunluğa sahip olan şey küçücük. Hocam tıkız, tıkız mı diyorsunuz? Tıkız mı? Tabii, tıkız olan daha kof olanı çeker. O kadar dolaşmadım Anadolu'yu senin gibi. Kelime haznem biraz şey. Ama şöyle bir şey var. Mesela güzel bir tabirimiz var bizim. Donda sallamak diye. Ben bu şimdi insanlara yavan geliyor ama ben onu şöyle düşünüyorum. Hani bir gezegen Nin çevresinde uydusu vardır. Hocam mesela Jüpiter. Dünya ayı donunda sallıyor. Buradaki çekim, aramızdaki çekim. Fiil görünmez çekimi. Görünmez bir don gibi düşün. Donda nasıl sallıyor? Böyle şey merkez kaç kuvvetiyle. Değil mi? O arada bir şey oluyor. O donun lastiğine göre yörünge belirleniyor. Ben de dizisel çekim önce, böyle düşündüm. Donunuzu kaç kere salladınız? Az önce gösterdiğiniz sistemle. Ve de o elinizdeki demin gösterdiğiniz salladığınız don ikinci donunuz olmasını umuyorum. Üzerinizde başka bir don var mıydı sallarken? Teşekkür ederim. Şöyle açıklayayım. Birkaç defa sallamışlığım vardır. Ne amaçla salladığınızı da sormak zorundayım. Çok özür dilerim. Don değil de mayo salladım. Mayo salladınız. Mesela ben bu kadar açıldım. Evet, suya girdiniz. Suya girdim, bayağı bir açıldım. Boy orada, verirken mi yani? Boy verirken değil artık orada. Boy verirken koy ver gitsin diyor. Koy vermişim ya. Açılmışım, çevremde insan yok. Karada, kumsalda olan arkadaşlarıma ben buradayım dostlarım demek için payımı çıkarıp heyo heyo diye bağırdım, haykırdım olmuştur. Bravo, çok teşekkür ederiz. Gerçekten açıklayıcı oldu şimdi. Ama eğer evet. Bir tehdit sezersem tehdit. Yerden bir taş alıp... Onu sapan gibi kullanarak gerekirse girişirim. Bugün donunu sallayan, affedersiniz, bugün donunda sallayan yarın donunda sallanmaya mahkumdur diyebilir miyiz? Bunu nasıl bu çıkarımda bulunduğunuzu anlamamış olmakla beraber niye demeyelim diyerek de fikirlerimi belirtmek istiyorum. Rica ediyorum, ben de gerçekten açıklayıcı olmuştur umarım herkes için. Şimdi her iki cins içinde cinsel çekim nedir? Önemlidir. Elzem, ama elzem mi Fahir? İşte o noktada Oktay Bey'in sorusu. Enzim mi? Enzimdir. Elzem değildir, enzimdir. O da sürekli salgılanmaz. Yani herkes için aynı önemi ne yapmaz? Haz etmez mi? Haz etmez, doğru. Şimdi evli çiftlerle yapılan araştırmada çiftlerin %40'ı ki bu 5'te 2'lik bir orana tekabül eder. Etmiyor Fahir. Hocam %45'te 2'ye tekabül eder. 2 bölü 5 diyelim. Evet. Her 5 çiftten ikisi diyelim. Bir apartmandaki 5 dairenin 2 dairesi diyelim. 10 dairelik bir apartmanda 4 daire. 4 daire. Doğru. Bizim mesela 16 daire var. 16 dairede kaç hocam? 16 daire. 16 dairede 3. 6.4 oluyor Fahir. 3. Şeyde sayıyor muyuz? Ev sahiplerini mi sayıyoruz? Bir tek kiracıları. Evli olanları sayıyorsun. Evli olanları sayıyorsun. Zaten sizin evli bizim. 2 tanesi bekar. Bir tanesi dul, bir tanesi hadi ya. Şey, 10 kişiye iniyorsun siz 10 daire demek 4 ki 4'ü otomatikman. bunların %40'ı ne tip sorunlarla karşılaşmış? Türlü diğer türlü sorunlar. Aidat problem, apartman örneğinden. Apartman gidelim. Örneğinden gidelim. Türlü sorunlarla mı karşılaşmış? Çünkü hayat nasıl böyle dikenli bir yol ve çeşitli cinsel tabii. Sorunlar karşımıza çıkıyor her an. Mesela ormanda gidiyoruz. İki tane yol çıktı karşımıza. Hangisini seçersin Oktay? Dikenli olmayanı. Dikenli olmayanı seçer. Öbür yola girdi. Tak uzun. Orada da cinsel sorunla karşılaştı. Karşısında cinsel bir sorun çıktı. Diye. Ayı mı? Hayır, ayı değil o. Cinsel sorun işte. Cinsel sorun. Kükredi mi de nasıl namussuz insanı ürkütür? Korkutur. Önemli yani. Ama %83'ü mutlu olduklarını bildirmişler. Bu yüzde yani 4 ailenin. Nereye bildiriliyor bu? Bunu aileden sorumlu. Enstitüye. Bakanlığa herhalde. Şap Enstitüsü'ne değil mi hocam? Şap Enstitüsü'ne bildiriyorsun. Cinsel sorunlarla karşılaşıyorum ormanda ama mutluyum. Her şeye rağmen. Çok güzel. Doğru. İnsanlar arasında sevgi bağı da sadece cinsellikle alakalı değildir arkadaşlar. Bunu artık kafanızın bir yerini iyice kazıyın ya da stüdyonun girişine mi yazalım? Yani nasıl yazalım. Anlatayım ben? Bence herkes dövme yaptırsın buralarını, bileklerini. Bileklerini. Bileklerinden bütün vücutları veyahut da benim anlayışım flyer tipi bir şey. Ne tipi? Flyer tipi. Hı. Böyle o küçük şeyler var ya. El ilanları. Ha, el ilanları. Mesela sokakta küçük küçük ama. Eline tutuşturuyorlar ya böyle hiçbir şey yapmadan. Bir bakıyorsun cinsellik misal. Orada da cinsellik her şeyin başı ve sonu değildir gibicesi. Doğru. Güzel bir şey. Eğer bunu bir tutuyorsanız insanı da hayvanla bir tutuyorsunuz demektir ki. Eğer böyle tutuyorsanız ben size hayvansınız demek zorundayım. Nasıl? Ama ben değilsenin... bir ya Oktay'la bakışıyorduk kaçırdık ama katılıyoruz. Ben de kaçırdım da bir şey mi tutuyoruz? Ben onu anlamadım. Taraf tutuyoruz hocam. Neyle tutuyoruz? Ben insanlığın tarafını tutuyorum her zaman. Adam insan tarafı ben otomatikman kaptım, hayvanlıkta sana kaldı Oktay. Ne? Hayvansın diyorum ben. Ben sana. Güvenin tarafını tutuyorum. En başta senin söylediğin bir şey Fahir. Ve yani güvenin tarafını tutuyorum. Güven kazandı bence. Bence ilişki kazandı. Bence aile, bence toplum, bence birey dostluk kazandı. Kazandı diyebilir miyiz? Bence birey. En başta tamam. Da söylemiştik aile kavramını masaya yatıracağız diye. Fahir Bey gerçekten çok teşekkür ederim. A'dan Z'yle aile. İşte bizim hadisemiz budur. Bu kadar basit arkadaşlar. Haftaya yine bambaşka konulardaki röportajlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Sizi dövüyorlar mı bu röportajlar sırasında? Yaman dediğim zaman zaman gerçekten darp görüyorum. Ama bu benim hoşuma gitmiyor mu? Elbette ki gidiyor. Ben çünkü bunu ormanda karşılaştığım cinsel sorunla aynı olarak görüyorum. Karşılaşıyorum ama mutlu muyum? Evet, %83'lük mutlu azınlık içerisindeyim. O zaman ormanlarımız çok güzeldi diyebilir miyiz? Ormanlarımız çok güzel, onları daha da güzel hale getirelim. Gidelim. Ağaç kesmeyelim, keçi salmayalım. Keçi salmayalım ve teraslama veya taraça. Taraça. Pardon, ben keçi salmayalım mı anlayamadım. Keçi salmayalım. Salarsak fidelerin başını yerler ve ormanlarımız mahvolur gider. Hmm. Teşekkür ederim. Ondan sonra notlarımı da aldım. Yadıklı pirincin taşını diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ben hepinize diyorum. Ben de ikinize diyorum. Ben bir kişiye daha teşekkür ediyorum. Aynen. Aynen aynen. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.